Pasikova, pasikova, pičikova lelija. Hai, hai. Ai, ai, ai, deku, milim dikalija. Hei! Pasikova, pasikova, pičikova lelija. झूम के गाने दो हो इस दिल की बात बताने दो बताने दो मुझे तो इंतजार था इसी दिन का मुझे तो इंतजार था इसी दिन का हो आज मेरे यार दी है शादी मैं खुशी विच नाचदा फिरा हो आज मेरे यार दी है शादी खुशी विच नाचदा फिरा हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी मैं खुशी विच नाचदा फिरा Naach सचदा फेरा।